gawe yo mas kani prasojo ayam tentrem selawasi es kilen kang mas kulane jowo enak maneh kang mas kulane mawur ayo konco yo mas bangun negoro mereh martiko ade makmur. Gawe yo mas kanthi prasaja ayam tentrem selawase es lilin kang mas bulane jowo enak maneh kang mas bulane mawur ayo konco yo mas bantu negara